دی پښتنه کوي چې که یو سړی نیم منز کوي د شوه ورځ او نیم پرېږدي، یعنې د سهار او ماخوستن منز پرېږدي او نور کوي، دا د شریعت له نګاه د څومره لوی ګناه مرتکب ده؟ حضرات تا خله ډېر لمنځونه ورپرېښ شوه، وایم چې سړی په کال کښې یو لمنځ پرېږدي، په میاشت کښې یو لمنځ پرېږدي، نور کوي، د دې څه حکم دی؟ دا سړی فاسق و فاجر دی، اول نمبر ګناهګاره دی، باید حکومت اسلامي تر هغه اندازې وډبوي چې وینې پر مځکه توی شي. خو د یو لمانځه دپاره العیاذ بالله څو کلونه په جهنم کښې عذاب دې سړي ته مقرر چې یو لمنځ عمدن ترک وي. ما ته چې ته عرض کړی وو یوه زنانه وفات وله، پس تر هغه پورې ولید خدای الله کشف کړه چې دا یو دم قبر ورته سر پور شو. شاګړي پوښتنه وکړه د هغې د موره چې دا لور دې څه عمل کاوه؟ ور ډېره صالحه ښځه، اما یو لمنځ یې بې اودسه کړی. زه په خبره نو چې یو لمنځ بې اودسه او دا خسړي دغه عذاب ګل العیاذ بالله نعوذ بالله. رسول خدا علیه السلام مبارک حیات په مدینه طیبه کې یو مبارک صحابي وفات، یو دم چې شخې کړي په عذاب د قبر مبتلا. رسول خدا علیه السلام ته دا واقعه الله کشف کړه. بیا ورغې د هغې د هغه سړي کور والا هغه زنانې بیبي هغه یې پیدا کړې، ول دا ستا مېړه څه عمل کاوه؟ دې ورته شهیدي ادا کړه چې هغه ډېر صالح سړی، نیک سړی، نیک عمل انسان، اما زموږ یو څوک سونه وه د هغه پسو د بوو لویه کالي نه ساتله، پیلې د هغه څه ځان پاک ساتي. عام هغه اکثر عذاب یې قبر چې راځي هغه د دغه جاته چې بوی یو ګوری پر کالو راغلې لمونځ یې غلط شو. نو چې په غلط لمانځه کښې دومره عذابونه دي حضراتو، نو چې دغه بېدینه او دغه بې نمازه دا ببر څټي دا ګر سره لمونځ نه کوي سهار ماخوستن، نو دا به څومره اول نمبر فاسق ګناهګار وي. دا یې توبه وباسي، هر څه لمونځونه چې قضا کړي دي هغه د ده په ذمه کښې فریضه ده، تر مرګ د مخه بیا را ګرځي، بل علاج نه لري. والسلام.